से है खूना तुरी माया मंडा छावे से है ठीना दुनिया से छरिए उजले नजट से गिरिए उजले दुनिया से छरिए उजले नजट से गिरिए उजले तुगनी छरवा पारिम तुगनी भुलवा पारिम घने घने तुगनी भुलवा पारिम घने घने